Kudekeza kama mtoto, fura unafurahia. Napogeuka moto, machozi umelia. We mama mwingine, we na pesa kama Dangote. Kudekeza ni chayo msiki, naweza penda mtu yoyote. Penzi sio somo, kasome kwa kitabu. Penzi mefanya Harmonize, ukutishe mwarabu. Kama songi limekole Asaisa Kena Shit.